شب همی شب در بی خبری، میرسد از ره ره گذری، خاند و دارد در دل من نغمه جادویش اثری. ره رو به خسته نیم شب نغمه زند به سکوت گره، میرود و آزر به چمن قصه دل دارد به زبان. او حکایت دل تاند، راز دلم ز کجا داند، چون گذرد ز برم گویم، او که رود که به جا ماند. همه شب در بی خبری، میرسد از ره ره گذری، خاند و دارد در دل من نغمه جادویش اثری. ره رو به خسته نیم شب نغمه زند به سکوت گره، میرود و آزر به چمن قصه دل دارد به زبان. این که حکایت دل خواند، راز دلم ز کجا داند، چون گذرد ز برم گویم، این که رود که به جا ماند. گذر ای مرغ شب من، زمزمه بنشان بر لب من، نوای تو چو با شبم آمیزد، خموشی از سرای من بگریزد، زبانگ تو غم از دلم برخیزد. ای به تو بود شبانه من، نغمه گر کاشانه من، شب چو روی نغمه خوان ز کویم، از تو با دل سخنها گویم. این که حکایت دل خواند، راز دلم ز کجا داند، چون گذرد ز برم گویم، این که رود که به جا ماند. شب همه شب در بی خبری، میرسد از ره ره گذری، خاند و دارد در دل من نغمه جادویش اثری. ره رو به خسته نیم شب نغمه زند به سکوت گره، میرود و آزر به چمن قصه دل دارد به زبان. اون که حکایت دل خواند، راز دلم ز کجا داند، چون گذرد ز برم گویم، اون که رود که به جا Thank you.

مگر این کافر دیوانه مگر این کافر دیوانه به فرمان من جان چه گفتم مجنونم پریشانی او جانا جانا چه گفتم به مجنون و پریشانی او در غم در غم شمعیت پریشان من عالمی خوشتر از آن نیست که من باشم و این بهشتی این بهشتی که در عالم امکان من امید شب در بی خبری می رسد از ره ره گذری، خاند و دارد در دل من نغمه جادویش اثری. ره رو به خسته نیم شب نغمه زند به سکوت گرو، می رود و آزر به چمن قصده ی دل دارد به زبان. او حالت دل تانه، راز دلم ز کجا دانه، چون گذرد برم گویم او که رود که به جا مانه. همه شب در بی خبری می رسد از ره ره گذری، خاند و دارد در دل من نغمه جادویش اثری. ره رو به خسته نیم شب نغمه زند به سکوت گرو، می رود و آزر به چمن قصده ی دل دارد به زبان. او که حکایت دل خانه، راز دلم ز کجا دانه، چون گذرد ز برم گویم او که رود که به جا مانه. گذر ای مرغ شب من، ز زمزمه بنشان بر لب من، نوای تو چو باشم امیده، خاموشی از سرای من بگریده، زبانگ تو غم از دلم برخیزه. ای به سکوت شبانه من، نغمه گر کاشانه من، شب چو روی نغمه خوان ز کویم، از تو با دل سخنها گویم. که حکایت دل خواند، راز دلم ز کجا داند، چون گذرد ز برم گویم، او که رود که به جا ماند. شب همه شب در بی خبری، می رسد از ره ره گذری، خاند و دارد در دل من، نقمه ی جادویش اثری. ره رو به خسته ی نیم شبان، نقمه زند به سکوت گران، می رود و آزرد چمن، قصده ی دل دارد به زبان. حکایت دل ماند، راز دلم ز کجا داند، چون گذرد ز برم گویم، او که رود که به جا ماند.